اور بے شمار نعمتیں، تراوی اور ایک شخص جو ہزار مہینے سے افضل، وہ بھی اسی مہینے میں، یہ اپنے اندر بے شمار برکتیں اور وسعتیں رکھتا ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اس رمضان المبارک میں ایک واقعہ رونما ہوا جسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک معرکہ ہوا جس کو غزوہ بدر کہتے تھے۔ علماء محدثین کی اصطلاح میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی معرکہ ہو اور اس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرکت کرے تو اس کو جنگ نہیں، عام طریقے سے اسے جنگ کہا جاتا، مگر حضور علیہ السلام جس جنگ میں شرکت کرے اسے غزوہ کہتے۔ کوئی جنگ حضور کے زمانے میں ہوئی اور آپ خود نہیں گئے بلکہ صحابہ کرام عظیم الرضوان کو نامزد کیا کہ اس معرکے کا جنرل کون ہوگا، اسے کون کمان کرے گا، کون امیر ہوگا، اور حضور مدینہ منورہ میں رہیں۔ وہ جب معرکہ ہوتا ہے تو محدثین مورخین کے نزدیک اس کو سرویہ کہتے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں بنفس نفیس جلوہ گر تھے، اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا گیا۔ آپ جانتے ہیں جو آج کل ایک سلسلہ چل نکلا دنیا بھر کے فارم پر مسلمانوں کو دہشت گرد اور جانی جاتا کہا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ قتل و غارت، دہشت گردی یہ اور عنوان ہے، اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے جو جنگ لڑی جائے وہ دہشت گردی تقریب کاری نہیں بلکہ اس کو جہاد کہتے ہیں۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس کا مرادی معنی اور ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں، اور وہ تجارت کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے، تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت یہ ہے کہ تمہیں عذاب علیم دردناک عذاب سے بچا لے، اور وہ تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، تو ان پر وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، بھی اموالکم اپنے مال اور دولت سے، وہ انفسکم اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو، یہ سمجھ رکھتے ہو، عقل اور شعور رکھتے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ اس کا مرادی معنی۔ ایک جگہ رب کریم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلوا علیہم، اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جہاد کیجیے کفار اور منافقین سے، واغلوا علیہم، اور ان پر خوب سختی کیجیے، خوب ان پر شدت کی، منافقین واغلوا علیہم، اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جہاد کیجیے کفار اور منافقین سے، وغلوب علیہم، اور ان پر خوب سختی کیجیے، خوب ان پر شدت کیجیے، اور جب جنگ اور جناب قتال ہو، مسلمان اگر اس میں انتقال کر جائیں تو ان کے لیے بھی یہ کمر بیان کیا گیا، فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، البتہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کے زندگی کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے۔ ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں، دوسری جگہ فرمایا کہ انہیں گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں، یرزقون، خالی وہ زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق دیے جاتے، رزق دیے جاتے۔ اب یہ عقل و خرد کی رسائی وہاں تک نہیں کہ وہ ایک سینکڑوں من مٹی کے ڈھیر کے تلے کیسے زندہ ہے؟ آدمی تو زندہ نہیں رہ سکتا. وہ کس طریقے سے وہاں حیات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی؟ اس کا جواب اس آیت میں دے دیا گیا, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ جیسے زندہ ہیں ان کی زندگی کا سمجھنے کا تم شعور ہی نہیں رکھتے, تمہاری عقل و خرد وہاں تک پہنچے گی نہیں کہ جس طریقے سے وہ زندہ ہیں. یہ تو ان کے فضائل اور مناسب کی بات ہے. عزیزان گرامی, غزوہ بدر دوسری ہجری, ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے 19 مہینے گزرے. 19 مہینے گزرنے میں آپ نے جو تاریخ کے کوئی طالب علم آپ دیکھیے کس قدر نام مقاصد حالات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب چلتے, لوگوں نے ستانے میں کوئی سفر نہ چھوڑی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ وقت مناسب پر ہجرت فرمائے. آپ کو مکہ مکرمہ میں ستانے کا انداز یہ تھا, میرا یہ عنوان نہیں ورنہ یہ مستقل عنوان, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے پھیلانے میں جو اذیتیں برداشت کی ہیں, پھر اس جملے سے اندازہ لگا لیجیے. حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, کوئی ایسا نبی نہیں جو اللہ کے راستے میں ستایا نہ گیا, ہر نبی کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا. میرے غلام میں وہ نبی ہوں جو اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ ستایا گیا, سب سے زیادہ ستایا گیا, مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا. ستانے والوں کا انداز بھی بڑا عجیب تھا. حضور علیہ السلام کو حالت نماز میں دیکھ کر آپ پر چادر ڈال اور چادر کو مروڑنا شروع کر دیتے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا دبے. معذل حضور علیہ السلام کو سخت اذیت. آپ اندازہ لگائیے ستانے والوں کا عالم یہ کہ آپ حالت سجدے میں ہیں اور بھری ہوئی غلاظت کی اوڑھڑی حضور علیہ السلام کے پشت پر رکھی گئی. عجیب عجیب حضور علیہ السلام کو ستانے لوگوں کو انداز تھا. غرض یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے ہجرت فرمائی, اور ہجرت کا واقعہ بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا عنوان رکھا. ہجرت فرما کر جب آپ یثرب کی جانب روانہ ہوئے تاکہ آپ اپنے مبارک قدم سے یثرب کو فائدہ بنا دیں, اس لیے کہ یثرب کہتے ہیں بری جگہ, بیماری پھیلنے والی جگہ جہاں کی آب و ہوا درست نہ. دوسرا آدمی اگر اندر جائے سخت بیمار بخار کا شکار ہوگا, مگر حضور نے اپنے قدم میں مبارک سے یثرب کو طیبہ بنا دیا. اب طیبہ کو لفظ یثرب کے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا. بڑی صعوبتوں کے بعد حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے تو غربت کا بھی ایک بڑا عجیب و غریب انداز تھا. عزیزان گرامی, مسلمانوں نے وہ غربتیں اٹھائیں, وہ غربتیں اٹھائیں کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ بھی عنوان ہے, میں کیا کروں, اس طرف اگر لگ گیا تو جو مضمون ہے وہ رہ جائے گا. اسی غربت کے آگلن میں غزوہ بدر عزیزان گرامی ہوا. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ میں آئے, اور یہ غیر مسلموں کو ہمارے مسلم اسکالر یہ بتائیں, اسلام تو ایک بہت امن کا مذہب, ایک بہت ہی شانتی کا مذہب ہے. آپ انسان کو اذیت انسان پہنچائے یہ تو بہت بڑی بات ہے. حضور علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں آپ اپنے جانور پر زیادہ بوجھ نہیں لا سکتے, اس لیے کہ جانور میں جتنی سخت ہو اس سے زیادہ بوجھ لادنا اسلامی قانون کے مطابق قابل تعزیر جرم ہے. آپ اگر اپنے جانور کو اناج نہ کھلائیں, پانی نہ دیں, یہ بھی ایک سنگین جرم ہے. وہ حدیث یاد کیجیے کہ کچھ لوگ حضور کی جانب دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا اونٹ کٹنا ہو گیا, آدمیوں کے کاٹنے لگ گیا اور اس طریقے سے خطرناک ہو گیا, حضور جماعت صحابہ کو لے کر گئے اس اونٹ کے قریب. صحابہ کرام علیہم رضوان بتقاضۂ بشریت کہ یہ جانتے ہیں کہ اونٹ ختنہ ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے مصطفیٰ سے کوئی صدمہ پہنچا. کہا حضور آپ اس کے قریب نہ جائیے. فرما دیکھنا جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو کیا ہو. حضور علیہ السلام اونٹ کے قریب گئے, اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد اپنا ذہن اپنا منہ حضور کی کان کی جانب کر کے بڑبڑایا. بڑبڑانے کے بعد حضور نے فرمایا جانتا ہے اونٹ کیا کہتا. اونٹ تیری شکایت کرتا کہ جب یہ جوان تھا تو جوانوں والی ہونا اسے دیکھا اور جوانوں والا کام لے تھا, اب یہ بوڑھا ہو گیا تو تو نے اس کی خوراک کم کر دی, کام نہیں لے رہا, لہٰذا اسے خوراک سے ہی دیا کر. اب بتاؤ جو اسلام جانوروں کا محافظ ہو. یہ اور حدیث مجھے یاد آئی, ایک صحاب حضور کی خدمت میں آئے, بڑا پیارا انداز تھا ان کا, ابھی ابھی اسلام لائے اور ابھی ابھی اسلام لانے کے بعد اب وہ سوچنے سے میں نے اسلام کو لے آیا. ان مسئلہ حضور سے پوچھ لیا جا تاکہ حضور سے گفتگو کا انداز, حضور کی گفتگو کی چاشنی, حضور کے لب جب ہلے اس چاشنی کو برداشت کیا جائے. میری سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کون سا مسئلہ پوچھوں اور کون سی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کر کروں. حضور سے کہنے لگے میری ایک بات سمجھنے آئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کوئی اگر جانور پیاسا اگر وہ اس کو کوئی پانی پلا دے تو کیا جانور کو پانی پلانا یہ کوئی ثواب کا کام ہے. چلے میری کوئی اور بات سنے, میں نے یہی مسئلہ پوچھ لیا تو حضور جیسے بلی اگر بھوکی پیاسی اس کو کچھ ڈال دیا جائے یا پانی دے دیا, کتا بھوکا پڑا اگر اس کو پانی پلا دیا, کوئی چڑیا کو پانی ڈال دیا جائے, مینا پی کر بٹیر کو پانی ڈال دیا جائے, کیا اس نے بھی اللہ نے ثواب رکھا. فرما میرے غلام جس کا کلیجہ تر ہے اگر اس کو تو نے پانی پلایا تو یہ بھی تیرے لیے اجر و ثواب کا کام. کیا مطلب تھا کلیجہ تر؟ یعنی جس پرندے اور جانور میں روح ہے اور اس میں زندگی ہے اگر اس کو تو نے پانی پلایا تو وہ پانی پلانا بھی تیرے لیے اجر اور ثواب ہی کا گویا باعث ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ جو اسلام جانوروں کا معافی ہے, جو اسلام جانوروں کے حقوق رکھا تو انسان کا انسان سے کیا معاملہ ہوگا. وہ اسلام جو ہمیں امن کا درد دیتا, وہ اسلام جو شانتی کا درد دیتا, وہ اسلام جو کسی مسلمان کو چھری دکھانے کا روا دار ہے. فرمایا تو بے شمار جنگل ہے اگر آپ کہیں. فرمایا کوئی آدمی اگر تیر اپنے بغل میں لگائے خبردار اس کا پھل ادھر نہیں ہونا چاہیے, تیر کا پھل کسی مسلمان کی جانب ہو. یہ شرط مسلمانیت کے خلاف, تیر کو جب رکھا جائے تو اس کا پچھلا حصہ سامنے رکھے اور نوکدار حصے کو پیچھے رکھے. فرمایا جب میزا بغل میں دبا اس کی نوک کو سامنے نہ رکھا جائے, نوک کو پیچھے رکھا جائے. خبردار اپنے مسلمان بھائی کو کسی نے چاقو یا چھری یا نیزا یا تلوار دکھائی یہ قابل تعبیر جرم ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام صرف بغیر شانتی کا مذہب ہے, جیسا کہ خود اس کے اسلام اس کے نفس اس کے معنی ہی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے. مگر وہ اسلام جو امن کا مذہب ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مداخلت کر کے مسلمانوں کو مار, وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ مارا جا, وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان پر شبد مارا جا. اگر ایسا وقت آ جائے مسلمان خطرے میں ہو, اسلام خطرے میں ہو اور جناب سخت مسلمانوں پر سخت گیری ہو رہی ہو اور جب پانی سر سے اونچا ہو جائے, اب اسلام کہتا تلوار لے کر میدان میں آؤ اور اپنے حقوق کی پاسداری کرو. اگر باتوں سے جو نہیں مانتے اب انہیں تلوار سے سمجھاؤ. عزیزان گرامی جب مکہ والوں کی ریشہ دوانیاں جب حدود سے تجاوز کر گئی, اب نبی کریم علیہ السلام نے سامان حرب سنبھال دیا. ایک بڑی سختی ایک بہت بڑا فاصلہ ان کا بدر کی جانب سے گزرنے والا تھا. حضور علیہ السلام نے اسلام کی شان اور شوکت اور کفار مشرکین کی شان و شوکت کو دبانے کے لیے آپ نے بدر کا ارادہ کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ 12 رمضان مبارک اور بعد میں ہے 9 رمضان, حضور نے مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے لیے تیاری کی اور آپ بدر و تشریف لے گئے. 12 کو روانگی مان لی جائے تو 12 کو روانگی اور یہ معرکہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں یہ 17 رمضان کو ہوا. اب آئیے ذرا موازنہ کیجیے طاقت کا, طاقت کا موازنہ جو ظاہری انداز ہو. ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ کافروں کی تعداد کتنی تھی. اسحاق کہتا ہے یا تو تھی 900 یا تھی 950 اور یا تھی 1000. اس کا تخمینہ کیوں لگایا؟ جب بدر کے قریب دونوں جماعتیں آئیں تو آپ جانتے ہیں کہ بغیر جاسو سے نظام کے جنگ نہیں لڑی جاتی. جیسے آج کل میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں, ہندوستان کی ایجنسی راہ, پاکستان کی ایجنسی آئی ایف آئی, ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے راز ہوتے. بڑے واقع مثال, اس کے پاس کتنے ٹینک, ان کے پاس کتنے ٹینک, اس کی ہوائی طاقت کیا ہے, اس کی ہوائی طاقت کیا ہے, اس کے پاس مین پاور کیا ہے, ان کے پاس عددی قوت کیا ہے. جب تک یہ دونوں میں تبادلہ نہ ہو, جنگ کا توازن قائم نہیں ہوگا. اس سادی سی بات ہے کہ دشمن کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہ ہو تو جنگ نہیں لڑی جاتی. یہ رواج بہت پرانا, نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے میدان میں جو کفار اترنے والے اپنے دو جاسوس بھیجے, ذرا دیکھو خبر لاؤ کہ یہ کتنی. یہ حضور کے جاسوس پورے جنگل میں دوڑے. جنگل میں دوڑنے کے بعد ایک آدمی کو پکڑ لیا جو کفار مشرکین تھا, وہ بھی جاسوس تھا. اسے پکڑ کر کے کہا بتاؤ تم کتنے آدمی. آپ جانتے ہیں کہ جاسوس نظام میں راز کو بولا نہیں جاتا. اس نے ادھر ادھر گھمانا پھرانا شروع کر دیا, مگر یہ ایسے ہوشیار صاحب تھے جنہیں ڈیوٹی پر بھیجا گیا. انہیں فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کیا. جب بندوں یا خود باجرا یا کچھ ساتھ لائے ہو یا کیا کھاتے؟ انہوں نے کہا ہم صرف اونٹ کا گوشت کھاتے اور اسی سے گزارا کرتے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک وقت میں کتنے اونٹ ذبح ہوتے. تو ایک جاسوس کی زبان سے نکل گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. ان کا تو ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ دیا. اور آنے کے بعد 10 اونٹ کے گوشت سے تخمینہ لگا دیا گیا, یا تو یہ 900 ہیں یا یہ 950 ہیں اور یا ان کی تعداد 1000 ہے. اچھا اب دیکھیے آپ, 700 ان کے پاس اونٹ سے تازہ کم, 700 اور 200 بڑے چابک اور بڑے اصیل گھوڑے ان کے پاس 200 اور جب 1000 یا 900 تعداد مان لی جائے, کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کے پاس گھیرا نہ ہو, جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس ہول نہ ہو, جس کے پاس تلوار نہ ہو, جس کے پاس سامان نہ ہو. یہ سارے تیر کاٹے سے دیو جنگ کے میدان میں اترے. اور ادھر کا حال اللہ اکبر, دیو کرو سامانی کا عالم اگر آپ سنیں, دوسری ہجری کا آغاز بدر شریف تک اگر آپ مسلمانوں کے معاشی حالات کا مطالعہ کریں تو شاید ان میں اکثر لوگوں کو 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی. کس قدر غربت کا عالم اور آؤ جنگ لگنے. اچھا ان کا عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ, ان کے پاس کیا تھا؟ 70 اونٹ تھے, 6-8 یا 6 گھوڑے تھے. بعضوں نے 3 بھی کہا, بعضوں نے 4 بھی کہا. دراصل 6 یا 8 ان کے پاس گھوڑے, 6 زرہے اور لڑنے کے لیے تلواریں. 1000 آدمی سے لڑنے کے لیے تلواریں صرف 8 تھی اور باقی تیر اندازی. لیکن حضور نے فرمایا تھا سنو, بغیر میرے اشارے کے جنگ مت شروع کرنا. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے ساتھ تھا. ایک لڑاکو جرنل میں جو ساری حکمتیں ممکن ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب اپنے حبیب کو تجویز فرما دی. فرمایا اگر یہ بے موقع لشکر آ جائیں تو تم تیر اندازی کرنا, مگر سنو تیر اندازی بھی بڑی حفاظت سے کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابتدائی مرحلے میں تمہارے تیر ختم ہو گئے. احتیاط سے تیر پھینکنا تاکہ جب مڑ پھیر ہو تو تیر فاصل مقدار میں موجود رہے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اب ادھر حضور علیہ السلام نکلے, صحابہ کو ٹرین کرنے کی جناب صفیں باندھی گئیں. اول تو مدینہ منورہ سے جب نکلے, ہر شخص اس بات کا متمنی تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام کے ساتھ میں جان شہادت نوش کرنے کا موقع مل جائے. تمام جتنا بھی عرب یعنی عقب وہ سب حضور علیہ السلام کے ساتھ میں, وہ صحابہ جو بہترین میدان کے قریب تھے. اس وقت حضور نے مدینہ منورہ میں کس کے سپر مدینہ منورہ کیا؟ ایک حضور سے بڑے مشہور صحابی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق مشہور ہے تو ان سے قصور ہو گیا، اور انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو سکون سے باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد کہا کہ مجھ سے جو گناہ ہوا جب تک اللہ میری معافی نہیں کرے گا میں اس وقت تک کی سکون سے الگ نہیں ہوں گا۔ کئی دن تک سکون سے بندھے رہے، یہاں تک کہ ان کی بیماری جواب دینے لگ گئی، ان کا روب اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کو ان کے حال پر رحم آتا۔ حضور نے بڑا ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا محتسبین کے نزدیک، اگر آپ تحقیق کریں، فرما ان سے جو خطا ہوئی یہ بہت لمبا قصہ، یہ اگر مجھ سے کہہ دیتے تو میں معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، اب اللہ معاف کرے۔ جناب جب ان کی جینحل جواب دینے لگ گئی، سخت کمزور ہو گئے، اب ان کی برات میں آیت نازل ہو گئی، خوشی خوشی انہیں کھولا گیا، پھر انہیں پانی پلایا گیا وغیرہ، ایک بہت لمبا قصہ۔ انہیں مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کر کے اب حضور چلے، سچیں درست ہو رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے سے بڑے بچے کا عالم یہ تھا کہ آٹھ آٹھ نو نو برس کے بچے مستعد تھے ہم اس جنگ میں شریک کرے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور محدثین کے نزدیک یہ سب سے پہلا غزوہ تھا جس میں قتال ہوا۔ پہلے ایک بدر اولا بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں آپس میں قتل و غارت نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ایک غزوہ ابوا بھی ہے، لیکن اس ابوا میں بھی تلواریں نہیں چلی، اسی لیے کہیں کہیں مورخین اس کو غزوہ بدر ثانی بھی کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب فتح بندی اور جناب لوگ ادھر ادھر سے آن کر کے صف میں مل گئے، وہ چھوٹے بچوں نے کیا کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ اس غزوے میں نامزد ہو جائیں، اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ ہم حضور کو ذرا سے لمبے نظر آئیں تو ہمارا بھی انتخاب ہو جائے۔ ایک قصہ بدر میں بہت مشہور، جس کا اسلام کا بہت معروف مورخ حشام نے بھی اس کا ذکر کیا، ابن حشام نے ذکر کیا، ابن حشام کی تمام روایت ابن اسحاق کی ہیں۔ یہ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں آئے، جب ہمیں بھی شریک کر لیں، حضور علیہ السلام نے بڑے کو دیکھا، بہت زیادہ جب یہ مفید ہوئے فرما چلو بڑے کو ہم داخل کر لیں، یہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ چھوٹے نے کہا حضور اس کا کام تو ہو گیا، اب رہ گیا میرا معاملہ۔ بھائی ظاہر ہے کہ جنگ میں تو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، تو آج ہم دونوں میں کشتی لڑوا لیں، طاقت میں تو میں اس سے زیادہ، مطلب اس کا تو کام ہو گیا، میرا باقی رہ گیا، تو آپ ہم نے کشتی کرا کر دیکھ لیں، طاقت میں تو میں اس سے زیادہ ہوں، اگر کہ یہ مجھ سے بڑا۔ انہیں کہنا چلو اچھا کشتی لڑو تم آپس میں۔ حضور کی نظروں سے کوئی بات کہاں اور جب ہوتی ہے، جان کر کے بڑا آدمی جس کا انتخاب ہو گیا وہ چیت لیٹ گیا، چھوٹے صاحب زادہ نے بغیر روپے پچھاڑ دیا۔ حضور مسکرائے فرما چلو تم دونوں چلو، ان دونوں کو بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ لے لیا۔ عزیزان گرامی جس وقت صفیں درست ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، آپ کیا کر رہے تھے، تیر سے اس طریقے سے صفوں کو درست کر رہے، تو اس نے اتفاق کے ایک صحاب کا گریبان کھلا ہوا، حضور نے ان کی طرف تیر رکھ کے فرما کے سب سیدھی کرو۔ جب وہ سب سیدھی کرنے لگ گئے تو حضور علیہ السلام کے ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں عادل بنا کر بھیجے گئے، اور یہ تو میرا حق نکلتا ہے کہ آپ نے مجھ کو تیر مار کر سیدھا کیا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قصاص دیں، اس کا بدلہ دیں۔ حضور علیہ السلام بظاہر یہ معاملہ بڑا عجیب تھا کہ ایک حضور کا غلام چاہنے والا یہ ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرما لو اپنا بدلہ لے، اپنے شکم سے کپڑا اٹھا لیا اور سینہ کھول کے فرما لو اپنا بدلہ۔ وہ کیا کرتے دوڑ کر حضور کے سینے سے چمٹ گئے اور سینے کو گوکھا لے لیا، کہا میرے آقا یہ کہاں بدال کہ میں آپ سے بدلا لوں، مگر میں نے دیکھا کہ موت سامنے ہے تو کم سے کم مرنے سے پہلے میرا منہ آپ کے سینے کو چھو لے، میرا بدن جو ہے وہ آپ کے سینے سے مت ہو جائے، موت تو بالکل سامنے ہے اور اب ہمیں اس دنیا سے جانا، تو بس میں نے یہ اس لیے میں نے یہ حرکت کی کہ تاکہ میرے لبائے مبارک آپ کے سینے کو بوکھا لے لیں۔ ایسے کئی واقعات رونما ہوئے۔ عزیزان گرامی اب آئیے، جب جنگ کا میدان گرم ہوا، بخاری کی روایت میں ہے، اب جنگ شروع ہونے والی، اے جناب صحابہ حضور کے لیے ایک اریشہ یا اریش اریش یا اریشہ کہتے ہیں جنگل میں اگر کوئی ایک دو دن کا قیام ایک چھوکری بنا دی جاتی جس میں لوگ آرام کرتے, اس کے حضور علیہ السلام کے لیے بدر کے میدان میں ایک چھوکری بنا دی گئی, اس میں حضور جلوہ گر ہوں گے. اعلان ہوا اے جماعت صحابہ اس اریشہ اور اس اریش کے قریب حضور کا محافظ کون ہوگا, یعنی تم لوگ تو سب جنگ میں لگے ہو گے, اگر کوئی تمت حضور کی جانب آ جائے تو حضور کا محافظ کون ہوگا؟ اللہ اللہ سے سلطان روایت اور حضرت علی نے جس صدیق اکبر کے فضائل اس بات کو بیان کیا کہ حضرت علی سے پوچھا گیا, علی یہ تو بتاؤ کہ جماعت صحابہ میں سب نے بہادر کون تھا؟ فرما ابو بکر صدیق. لوگوں نے کہا ہم کو آپ کو سمجھتے تھے؟ فرما تم صحیح کہتے ہو, جس سے میرا مارکا ہوا میں نے اپنے مد مقابل کو ڈھیر کر دیا اور جس پر بھی میں آیا میں نے اس کو ڈھیر کر دیا, تم صحیح کہتے ہو مگر مجھ سے پوچھو میں کہوں گا ابو بکر سب میں بہادر. حضور کو وجہ بتا دوں, فرما بدر کے میدان میں جب نکاح کی گئی ہے کون جو نبی کریم علیہ السلام کا محافظ ہوگا, صحابہ کرام پر ایک سخت کاری ہو گیا. آپ یہ سمجھے کہ ڈر گئے؟ بعض احمد مورخ یہ سمجھتے ہیں نوجوان آج کل کے نئی فوج جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو دل سے نہیں مانتی, دیکھا صحابہ کرام پر سناٹا کاری ہو گیا. ارے یہ سناٹا اس لیے تھا کہ میری موجودگی میں مصطفیٰ کو کوئی صدمہ ہو گیا تو قیامت تک میں قوم کو کیا جواب دوں گا. احساس ذمہ داری حضرت علی فرماتے ہیں باوجود ہوئے کہ میں سب نے بہادر مگر قسم خدا کی جو لشکر سے سب سے لپک کر کے شک آیا کہ میں محافظ ہوگا, میں نے دیکھا تو وہ صدیق اکبر تلوار لیے عریش کے قریب حضور عریش کے قریب حضور کے محافظ سے. اب جنگ کا نقشہ جناب جب شروع ہوا اللہ اکبر گھمسان کی جنگ جب ہونے لگی, دونوں فوجیں آپس میں جب گٹھا گٹھا ہوئی اور سارے معاملات کو دیکھ کر ایک منزل ایسی آئی کہ جس سے آپ کی سب ہو اور یہ جنگ کا اندازہ لگا لیجئے کہ جب مسلمانوں کی تعداد کم سامان حرب بالکل کم اور ادھر دیکھے تو 1000 چین کاٹے سے لے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تشریف لے کر اور اس عریش میں سوائے صدیق اکبر کے کوئی نہ تھا, حضور علیہ السلام نے ایک طویل سجدہ فرمایا اور طویل سجدہ فرمانے کے بعد ایک جملہ اپنے رب سے یہ بھی کہا, اے اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہے کہ یہ مٹھی بھر قوم اگر یہ تباہ ہو گئی اگر اسے شکست گئی تو پھر دیکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. صدیق اکبر کہتے ہو اپنے سر کو اٹھائی رب نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ پورا ہوگا. صدیق اکبر کہتے میں نے دیکھا کہ یہ اس قدر گروا اور اس قدر راز و نیاز اپنے رب کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش اکبر پر جو چادر تھی وہ سجدے کی حالت میں زمین پر آ گئی. میں نے کہا حضور اپنے سر کو اٹھائیے رب نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوگا. اس میں ایک علماء میں بحث چلی کہ صدیق اکبر نے یہ کیوں کہا, حضور کی کمانیت کے لیے اس پر بحث کسی کو دیکھنی ہو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی مدارج نبوت کا مطالعہ کرے. حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ فرشتوں کی مدد آ گئی. راوی کہتے ہیں کہ گردن کرتے ہوئے ہم نے دیکھا مگر کسی شخص کو ہم پاتے ہوئے نہیں دیکھا. جذبے کا عالم یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف گھمسان کی جنگ میں تلواریں چلا رہے, کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دو لڑکے میری ٹانگوں میں آ گئے, دو لڑکے میری ٹانگوں میں آ گئے اور کہا کہا ابو جہل کا, اور میں نے دیکھا وہ ماں اور محبت تھے دونوں چھوٹے بچے تھے. ارے میں نے کہا بچوں وہ تو بڑا بہادر ہے وہ تو میدان کا بڑا دھنی, تم کیا کرو گے؟ کہا ہم نے قسم کھائی ہے کہ اسی کو ماریں گے, اسی کا کام کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹے وہ تو اپنا سردار اور اس کی تو حفاظت ایک فوج کا دستہ کر رہا, تو پوچھا کیوں مارے گے؟ وہ یہ کہتے اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے مارے, یہ حضور علیہ السلام کا یہ پہنچا اس لیے مارے, قدر کی دل میں اس حروف کو بدنا خط کر جس نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کا دشمن تھا یہ نہیں سمجھتا. ہم اس کو اس لیے مارے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ پیار مصطفیٰ کو گالیاں دیتا. معلوم ہوا کہ کافر کا ہونا اور اسلام کا قبول نہ کرنا ہو مگر وہ حبیث ترین آدمی ہے جو مصطفیٰ کی گفتگو کرے، بظاہر وہ کلمہ بولی ہو، بظاہر وہ نماز پڑھ رہا، بظاہر وہ روزے رکھتے ہوئے ہو، مگر پیارے مصطفیٰ کی شان میں اگر گفتگو کرے تو وہ ایسے کافر بےمان سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ قسم کھائی ہے، اس کو حبیث کہتا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ارے انہوں کا بیٹے اس کی تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ. بچوں نے کہا یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ ذرا بتاؤ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جنگ کے میدان میں نے اشارہ کر دیا، وہ ابو جہل ہے. یہ دونوں لڑکے اس کی طرف لپکے اور لپکنے کے بعد ابن اسحاق نے تو کمال ہی کر دیا. جو روایت نقل تھی، چھوٹے بچے جس کی عمر 10 یا 11 اپنی قوت ایمانی سے ابو جہل کے پیر پہ جب تلوار ماری تو اس کی ٹانگ اچھل کر اتنی دور گئی کہ ابن اسحاق کہتا ہے جیسے پتھر گٹھلی پر مارا جائے اور نشانہ خطا ہو جائے تو پتھر کے نیچے سے گٹھلی جب پوچھ کے نکلتی ہے. قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ ماں کی تلوار سے ابو جہل کی ٹانگ اڑ کر کے ایسے گئی جیسے پتھر کی گٹھلی کے نیچے سے اڑ کر کے جاتی، اور ماں اور محبت جب اس کا کام تمام کرنے لگی. ابو جہل کے صاحبزادے ابھی ایمان نہیں لائے، حضرت اکرمہ وہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے ماں سے ایسی تلوار ماری کہ ان کا بازو کٹ گیا اور یہ دونوں بچے نے ابو جہل کو تیر کر دیا. حدیثان گرامی، پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کے علاوہ کسی امت میں آپ کو ایسے جیوت ایسے جنر نہ ملیں گے. کسی زمانے نہ دیکھا ہو، نہ کسی کی کان نے سنا، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا. ماں کرتے جب یہ ہاتھ لٹکنے لگا اور میں مسلسل جنگ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ میری جنگ میں بہت زیادہ آڑے آ رہا، بہت زیادہ مجھے پریشان کر رہا. تو لیجیے صاحب، انہوں نے کہا کیا کہ کہیں بیٹھ کر آرام نہیں کیا، اپنے اس ہاتھ سے زمین پر ہاتھ رکھا اور دونوں پیر ہاتھ سے رکھے اور اس زور سے زمین سے اٹھے کہ ہاتھ کو اپنے سے الگ کر کر پھر پھینک دیا اور جنگ میں لگ گئے. بتاؤ یہ جذبہ، یہ ایمان، یہ حرارت آپ کو غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ کہیں ملے گی؟ اس کے مارنے کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کا میدان ذرا سرد ہوا. حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا اور کہا کچھ ابو جہل کی خبر لانے والا ہے؟ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے، فرما مرتے گیا تھا لیکن اس میں کچھ رمق باقی تھی. وہ کیا کہو ابو جہل، مزہ چکھا تو نے؟ تو ہمارے پیارے مصطفیٰ پر جن جن کہتا تھا اب تجھے پتا لگا، وغیرہ وغیرہ گفتگو کر رہے. آپ دیکھیں کہ تکبر بھی کیا بری چیز ہے، غرور بھی کیا بری چیز ہے. اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھتے. ابو جہل کہنے لگا میں مر تو رہا لیکن مرتے وقت مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی بہادر آدمی مارتا تو ہوتا کہ بھائی دیکھیے فلاں بہادر نے اتنے بہادر کو مار دیا. کہنے لگا مجھے تو غم ہے کہ کسان کے لڑکے نے مجھے مار دیا. کیونکہ یہ جو تھے، یہ حضرات جو تھے، ان کے والدین زراعت کرتے تھے. تو اس نے تنگ کر کے مرتے مرضی کہنے لگا مجھے افسوس مرنے کا یہ ہے کہ مجھے کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا. کوئی بہادر مارتا تو ایک باقی مرتے مرضی غرور تکبر کا عالم تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے دوبارہ گردن پر تلوار ماری اور اس کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر پیار مصطفیٰ کی بارگاہ میں پھٹا. انہوں نے کہا یہ ہے میرے آقا وہ ابو جہل جو یوں کرتا تھا، یوں کرتا تھا، یوں کرتا تھا. حضور نے دیکھ کر فرمایا یہ اس قوم کا فرعون ہے، اس قوم کا فرعون. شہر موقع تبصرہ کرتے ہیں یہ فرعون سے بھی بدتر تھا. اس لیے کہ فرعون جب مرنے لگا تو دوسرے میں کہنے لگا میں تو ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، میں تو ایمان لاتا ہوں اس کے دین پر. تو مرتے وقت اس نے بھی رجوع کر دیا. یہ بات ایک الگ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان موقب ہے یا نہیں. شہر محقق شاہ عبدالحق محدی جیل رحمت اللہ تعالی اپنا مارکات العالی رسالہ تکمیل الایمان، تکمیل الایمان میں دلائل کا انبار کر دیا کہ جب آدمی مرنے لگے، اس مرتے وقت جب آدمی اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے. اور بڑے بلائے سے ثابت کیا کہ فرعون کافر بےمان ہی بھرا لیکن مرتے وقت اس نے رجوع کر دیا تھا. اور اس گمبت کا حال یہ تھا کہ مرتے وقت بھی کہتا ہے اس کو افسوس کسان کے لڑکوں نے مجھے مار دیا، اگر کوئی بڑا آدمی مارتا تو شاید میری شان اور بلند ہوتی. غرض یہ کہ جب یہ مارے کا سارا کا سارا ختم ہوگا، سن کے تعجب ہوگا۔ جو اپنے پورے کیل کانٹے سے قوم لے آئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان میں 14 حضرات نے جام شہادت نوش کیا۔ ادھر 1000 کا لشکر اور ادھر 313، ان 313 میں بھی 5 حضرات اور نہیں تھے۔ علماء فرماتے ان کو چونکہ مال غنیمت میں شامل کیا گیا، اس لیے ان کا شمار بھی بدری صحابہ میں ہوا، اس لیے کہ حضور کی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے حضرت عثمان غنی سہیلیہ حضرت رقیہ سب کا بیمار، یہ جب جانے لگے حضور فرما نہیں، تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو۔ ان کا حضور اجر کا کیا ہوگا، میں تو آپ کے ساتھ غزوے میں اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤں گا۔ فرما عثمان تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور قسم خدا کہ تم گھر بیٹھو اور بدر کا ثواب تمہیں گھر بیٹھے ہم عطا کریں۔ ان تمام لوگوں کو ملا کر 313 صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں 70 حضرات نے جام شہادت، 17 نے جام شہادت نوش کیا، ادھر کے 70 مرے اور 70 مرے، باقی بھاگ گئے، اور بھاگنے میں جو ہاتھ آئے ان نے 70 حضرات کے جو قیدی بنا لیے گئے، اور بعد میں ان کو جرمانہ دے کر اور اس کے بعد میں جناب انہیں رہا کیا گیا۔ ایک بہت بڑی تفصیل ہے عزیزان گرام، میں آپ کی ایمان کی حرارت سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ حضور نے جیسے اپنے دعا میں یہ کہہ دیا، اگر یہ اسلام کا مٹھی بھر لشکر اگر کافروں کے ہاتھوں شکست کھا جاتا، آج اسلام کا کیا بنتا، آج ہمارے ایمان کا کیا بنتا، آج 100 مسلمان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بتاؤ نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ تو خود رب کریم نے ارشاد فرما دیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، میرے حبیب لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ میرے نور کو اپنے پھوکوں سے بجا دے، یعنی تجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، واللہ متم نور، اسلام کو ایسا نور ہے، میرے حبیب کریم تعلیمات کو ایسی ہے، واللہ متم نور، رب کریم اس کو پورا فرمائے گا، ولو کریہل کافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے، ایک جگہ فرمایا الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ تو حضور اس لیے مبعوث کیے گئے کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ آج آپ جیسے مسلمانوں میں عزیزان گرامی کس قدر کثرت ہے، وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ وہ مسلمان تلوار لے کر جب میدان میں آئے ان کے ادان کا عالم دکھا، پوچھا حضور نے کہو جماعت صحابہ اگر یہاں مڑ کر ہو گئی تو تمہارا کردار کیا ہوگا، سب نے کہا میرے آقا ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، کہ جب آئے موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے کہنے لگے موسیٰ تم اور تمہارا خدا لو، ہم یہاں سے تماشا دیکھیں، ہم آپ کے ٹانگ آپ کے ٹانگ آپ کے آگے آپ کے پیچھے کس طرح اپنی جانوں کو نثار کریں گے، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا۔ فرما سبحان اللہ، اس کا مطلب بھاگو گے تو نہیں، ہونا کا ماذا اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، دودھ کیا ہے ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، ارے جہاں سے فرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، آپ حکم فرما کر کے دیکھیے۔ اور وہی صحابہ کرام علیہم رضوان نے کردار ادا کیا، نتیجہ یہ دکھنا کہ تازے سامان کی حیثیت ثانوی ہے، توپ گولی کی حیثیت ثانوی ہے، ایمان اگر مضبوط ہو تو عزیزان گرامی آج بھی فتح و نصرت ہمارے قدم چومے گی، مگر ان مسلمانوں کا کیا کیا تھا جو کفار مشرکین سے معاہدے کرتے عدم جاریت کے کہ سرکار ہم آپ سے جنگ نہیں لڑیں گے، چلیے آپ دستاویز پر سائن کر دی جائے، یہ مسلمان کا شیوا سب ہے، مسلمان کی منزل یا تو فتح و نصرت ہے اور یا شہادت۔ تاریخ دن گیا جب پہنچے اس پہ ساری تسکیاں جلا دی، کرنا یہ تصوری ختم کر دے کے بھاگ دے، مسلمان میدان جنگ سے بھاگے یہ ممکن نہیں، جلا دو ساری تسکیاں اور میدان میں آن کر تلوار دھوم کر اور زمین پر تلوار مار کر کے کہا یہ زمین اللہ کی ہے اور ہم اس کے خلیفہ ہیں، مسلمان حکمراں ہوتا ہے تو فار مشرکین کو کیا جرت اور کیا قوت کہ وہ اللہ کی خلیفہ زمین پر حکمرانی کرے۔ آنن فانن نے تاریخ دن زیاد میں اس دین کو فتح کر کے رکھ دیا، ایسا آدمی کا مکمل عزیزان گرامی اگر اسلام اور ایمان ہو ساری دنیا اسے آگے گھٹنے سے دے گی، بشرط یہ کہ تم مسلمان ہو، بس شرط یہ کہ تمہارا ایمان تازہ اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت سے جس قدر تمہاری مدد کرتا ہے وقت کچھ میں نے زیادہ لے لیا، مجھے معاف فرمائیے. وما علینا الا البلاغ.